faktyczny, lecz wolego niż chłód arktyczny, wyż psychiczny niż idiotyczny, ani nie brzydki, ani nie śliczny, objaw kliniczny, lęk paniczny nie może być bardziej tragiczny niż wynik logiczno-foniczny, niż wynik logiczno-foniczny, niż wynik logiczno-foniczny, niż wynik. Zesusytruję z wami znów, czego się nie robi dla muzyki i słów, które mogą mieć dla kogoś znaczenie. Odrzucamy marazm i zniechęcenie. My jesteśmy tego miasta plemię. My jesteśmy ludzie, szczury, fundamenty tej struktury, fundamenty tej struktury, fundamenty tej struktury, fundamenty tej struktury. Jedyne łączące są naprawdę silne. Wspólnota plemienna, wspólnota etyczna. Wytwarzana energia jest wręcz mistyczna. Jam jak pokutnik na dworze cierpienia, opanowany przez swoje przyzwyczajenia, opanowany przez swoje przyzwyczajenia, opanowany przez swoje przyzwyczajenia, opanowany. Zimnym, gorąca muzyka, ona wszystkie mury przenika. Poddaj się śmiało temu pulsowi, ulegnij jak narkotykowi. My już jesteśmy uzależnieni, my już jesteśmy przez muzykę zmienieni. My już jesteśmy przez muzykę zmienieni. My już jesteśmy przez muzykę zmienieni. W tym świecie, gdzie czas zamknięty jest w ramach, a miłość sprowadza się do pieniędzy, gdzie czyste są ręce, lecz brudne sumienia, tylko ona daje trochę wyzwolenia. Tylko ona daje trochę wyzwolenia. Tylko ona daje trochę wyzwolenia. Tylko ona. Przyjaźń musi być ubrana w złoto, a ludzie są jak czeki bez pokrycia, więc nie można się dziwić, że zwiększa się problem ogólnoludzkiego wzrostu spożycia w tym świecie. Uczciwie można tylko stracić, nawet za miłość musisz płacić. Nawet za miłość musisz płacić. Nawet za miłość przecież musisz płacić. To nie jest gangsta czy psychorap, to trans, trans poszukiwany od lat. To nie jest gangsta czy psychorap, to trans, trans poszukiwany od lat. To nie jest gangsta czy psychorap, to trans, trans poszukiwany od lat. To nie jest gangsta czy psychorap, to trans, trans, trans. Ach, no czy trans na hallucination trans. No had a trans, no big a trans. That they do send some message to all the people that are world. Jesteśmy lekarzem, jesteśmy trucizną i miłością, i nienawiścią, początkiem i końcem, wojną i pokojem. Jesteśmy wszystkim, by stać się gnojem. Jesteśmy wszystkim, by stać się gnojem. Jesteśmy wszystkim, by stać się gnojem. Jesteśmy wszystkim, by stać się gnojem. Miłość i nienawiść zawsze przybywają razem i ja je poznałem. Jestem Pegazem wśród roztańczonych gwiazd. Przez jedną chwilę przemierzam mile, bo stoję w miejscu bez ruchu od lat. Tak nago przed światem, mym bratem i jednocześnie katem. Więc rób tak samo, a wtedy ujrzysz kosmiczny pomost. Jak winda, która porywa wysoko, otwiera się twoje wewnętrzne oko. To stroboskopu światło. Tego cały czas ci brakło. Tego cały czas ci brakło. Tego cały czas ci brakło. Jak kometa odpływasz w otchłań i teraz już przez porzach się kiwasz i w ciągłym biegu innych wymijasz. Zostają w tyle minione chwile, a przecież było ich aż tyle. A przecież było ich aż tyle. A przecież było ich aż tyle. A przecież było ich aż tyle, aż tyle. I nic nie znaczą dawne przeżycia, bo liczy się tylko tutaj i teraz. I ty, i głos mój, i ta muzyka, która się właśnie sączy z głośnika. Która się właśnie sączy z głośnika. Która się właśnie sączy z głośnika. Słycha jak jedzenie, muzyka jak picie. Bez niej niemożliwe jest życie. Muzyka jak jedzenie, muzyka jak picie. Bez niej niemożliwe jest życie. Muzyka jak jedzenie, muzyka jak picie. Bez niej niemożliwe jest życie. Muzyka jak jedzenie, muzyka jak picie. Życie, muzyka jak jedzenie, życie jak muzyka. Muzyka, muzyka, życie jak muzyka. Muzyka jak jedzenie, muzyka jak picie. Kurwa bez tego, kończy się życie. Muzyka jak jedzenie, muzyka jak życie. Wobec tego, kurwa, kończy się życie.